شب بخیر کوچولو، به نام خدای مهربون، خدایی که همیشه کنار ماست و هیچ وقت تنهامون نمیذاره. سلام به شما عزیزای گلم. بچه ها شما چطوری با دیگران دوست میشین؟ چند تا دوست پیدا کردین تا حالا؟ قصه امشب ما درباره یه درختی که کنار یه رودخونه کوچولو تنهای تنهاست، آرزو داره یه دوست برای خودش پیدا کنه. خب دلتون میخواد قصهشو بدونیم؟ بله، خواهش میکنم گوشهای قشنگتونو بدیم به من و بشنوین قصه امشب رو که اسمش هست آرزوی درخت. درخت قصه ما مدت ها بود که کنار جوی آب زندگی میکرد و حالا پر از شاخه و برگ و ریشه شده بود. درخت هر روز صبح که با صدای جوی آب از خواب بیدار میشد، اول از همه به خورشید سلام میکرد، بعد به جوی آب صبح بخیر میگفت و از اون میخواست کمی آرومتر حرکت کنه تا بلکه درخت بتونه خودشو در آب رودخونه ببینه و برگای سبزش رو شونه بزنه. یه روز که مثل هر روز درخت سبز از خواب بیدار شده بود، صدای آوازی شنید، چهو چهو چه. درخت پرسید کی اونجاست؟ کی داره آواز میخونه؟ پرنده از زیر برگای سبز درخت بیرون پرید و گفت سلام درخت سبز، من بودم که آواز میخوندم. درخت گفت سلام، تا حالا این طرفا ندیده بودمت، از کجا میای؟ به کجا میری؟ پرنده گفت بله، من مال این طرفا نیستم، راستش من مسافری دارم، میرم یه جای دور، یه جا که همیشه آرزو داشتم برم. درخت گفت آرزو دیگه چیه؟ پرنده جواب داد آرزو یعنی چیزی که خیلی دوست داری داشته باشی. هر کسی توی دلش یه آرزوی داره. ببینم درخت، تو چه آرزوی داری؟ درخت فکر کرد و گفت من تنها درخت نزدیک این جویبارم، اینجا خیلی تنهام، همیشه دوست داشتم درختی کنارم بود، هم دل و هم زبونم می شد، اون وقت دیگه تنها نمی موندم. پرنده گفت پس آرزوی تو اینه که یه درخت کنارت باشه تا از تنهایی در بیای؟ چقدر جالب، کاش میتونستم کمکت کنم. حیف که من کوچیکم و زورم نمیرسه درختا رو جا به جا کنم، وگرنه یه دوست خوب برات میآوردم. بعد پرنده پراشو باز کرد، خداحافظی کرد و پر زد و رفت. روزها گذشت عزیزای من، گوشتون به من هست یا نه؟ خیلی خوب، میگفتم براتون که روزها گذشت، فصل تابستون تموم شد و پاییز رسید. برگ‌های درخت حالا دیگه زرد و نارنجی شده بودن. درخت هر روز به آرزویی که توی قلبش داشت فکر میکرد و میگفت کاش به آرزوم میرسیدم و میتونستم با یه درخت دیگه دوست بشم. بله بچه ها، وقتی زمستون از راه رسید، درخت به خواب زمستونی رفت و تمام زمستون خواب دید. خواب دید که دوستی پیدا کرده درست شبیه خودش، سبز، زیبا و بلند. هنوز مدتی به بهار مونده بود که درخت چشماشو باز کرد، بعد خمیازه کشید، به خورشید سلام کرد و نگاهی به شاخه های خالی از برگش انداخت که تازه چند تا برگ کوچیک روی اونا جوونه زده بود. در همین موقع درخت صدای آواز آشنایی شنید، چهو چهو چه. درخت تا خواست بپرسه کی داره آواز میخونه، پرنده پرید روی شاخه درخت و گفت سلام درخت، منو یادته؟ من همون پرنده‌ای هستم که آرزویی داشتم. من رفتم به آرزوم رسیدم و حالا دارم برمیگردم به خونم. درخت با ناراحتی گفت: خوش به حالت پرنده، خوش به حالت که به آرزود رسیدی، اما من هیچ وقت به آرزوم نمیرسم. پرنده گفت: این چه حرفیه؟ اصلا اینطور نیست. من توی سفر به جاهای زیادی رفتم و چیزای زیادی یاد گرفتم. حالا خوب میدونم تو چطور میتونی به آرزود برسی. بعد پرنده از روی شاخه درخت پرید، روی خاک نشست و شروع کرد با منقارش زمینو کندن. کمی که زمینو کند، از لای پر و بالش یه چیز کوچیک بیرون آورد. اونو به درخت نشون داد و گفت: ببین درخت، این یه دونه است. اگه اونو میونه خاک بکاری، مواظبش باشی و هر روز بهش آب بدی، جوونه میزنه، رشد میکنه و کم کم درخت بزرگی میشه. درخت که از شنیدن حرفای پرنده خوشحال شده بود، از پرنده تشکر کرد. بعد با شاخه‌هاش دونه رو توی خاک گذاشت و روی اونو پوشوند. درخت قصه ما هر روز به دونه آب میداد، باهاش صحبت میکرد، تا اینکه یه روز صبح وقتی از خواب بیدار شد، دید از جایی که دونه رو کاشته بود یه گیاه کوچیک بیرون اومده. حالا درخت قصه ما خیلی خوشحاله، چون دیگه تنها نیست و یه دوست خوب داره. راستی عزیزای من، شما چه آرزویی دارین؟ امیدوارم به خواستاتون، به آرزوهاتون برسید و همیشه هم خوشحال باشید. یادتون باشه که خیلی دوستتون دارم. شب زیباتون به خیر و خوشی. خوابای شیرین ببینین. روی ماهتون رو میبوسم، بهتون میگم شب بخیر، خدا نگهدار.